Kako pravzaprav bi vas, če se nam predstavite, ime primek in posebej, kje prihajate, iz podjetja, iz katere organizacije? Sašo Draxler, Alea Engineering, krajinski arhitekt in se zvarjam. A gremo še enkrat? Ne, v redu, vse v redu, vse v redu. Boste še kje zrezali. Bomo malo zrezali. Ja. Zanima me, kaj je bilo glavno spoznanje današnjega dne za vas in pa kako bi lahko to spoznanje uporabili tudi na področju vašega dela. Ja, glavno spoznanje, in to me prav navdušuje, je ta, da sem videl, da je pri nas ekološka pridelava možna. Celo ne samo, da je možna, da je zelo uspešna. Da deluje in ne samo v tem čist smislu pridelave hrane, ampak tudi v smislu socialnega razvoja. Smo videli ta primer, kako cela skupnost, cela vas se lahko organizira, lahko nastane pobuda, da naredijo komasacijo, izmenjavo zemljišč, ne, stvari, ki se nam zdijo ali pa so se nam zdele skrajno težavne, če ne nemogoče. Ne. To se mi zdi izjemno spoznanje. Ne. Danes tukaj pa tudi, ne, da je taka raznovrstnost, kvaliteta pridelkov, uspešnost, cele družine, ne samo, da preživijo na kmetiji, so uspešni, celo najemajo za ljudi, da jim pomagajo. Torej, zadeva navdušuje. Hvala lepa. Lahko objavljam, a?